Fenylefryna 2,5 mg. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Astma, nierząd nosowy, ciąża, karmienie piersią, wiek poniżej 6 lat. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 12 lutego. Jest 14. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. A w nim szczegóły uroczystości pogrzebowych byłego premiera Jana Olszewskiego, minister sprawiedliwości o decyzji sądu w sprawie podpalacza z Secowa i poszukiwania zaginionego 19-latka w Beskidzie Śląskim. Kancelaria premiera przekazała szczegóły uroczystości pogrzebowych byłego szefa rządu Jana Olszewskiego. Zaplanowano je na piątek oraz sobotę. Informacje zebrał Michał Fedusio, który jest w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W piątek od rana premiera Jana Olszewskiego każdy chętny będzie mógł pożegnać w holu głównym kancelarii premiera. To miejsce, w którym obecnie można dokonywać wpisów do księgi kondolencyjnej. Wieczorem w kościele na placu Trzech Krzyży odbędzie się msza żałobna, a po niej trumna w kondukcie żałobnym będzie przeniesiona do kościoła przy ulicy Świętojańskiej w Warszawie. Kolejny etap obchodów i sam pogrzeb zaplanowano zaś na sobotę, poinformował szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. O godzinie 11:00 msza żałobna w archikatedrze świętego Jana Chrzciciela. Między 13:00 a 13:30 kondukt pogrzebowy przejdzie pod pomnik Powstania Warszawskiego. Następnie na lawecie wojskowej kondukt przemieści się na cmentarz wojskowy na Powązkach, gdzie zakończą się uroczystości. W kancelarii premiera poinformowano również o okresie żałoby narodowej. Przypadać ona będzie w całą dobę w piątek i w sobotę do godziny 19:00. Relacjonował Michał Fedusio. Więcej informacji o Janie Olszewskim i jego działalności na portalu polskieradio.pl. Minister Sprawiedliwości zaniepokojony decyzją sądu we Wrocławiu, który zdecydował, że sprawca podpalenia biura poseł Beaty Kempy może wyjść z zamkniętego zakładu psychiatrycznego. Mężczyzna mimo zarzutów o charakterze terrorystycznym nie został zamknięty w zakładzie karnym. To dlatego, że stwierdzono, że jest niepoczytalny. Zbigniew Ziobro mówi, że niepokojąca jest możliwość ponownego popełnienia zabronionego czynu. Jeżeli został uznany faktycznie osobą chorą psychicznie i jeżeli został też uznany decyzją biegłych, że stanowi bardzo poważne zagrożenie, istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że ponownie dopuści się tego rodzaju czy podobnego ciężkiego przestępstwa. W grudniu 2017 roku w Sycowie na Dolnym Śląsku Sebastian K. podpalił biuro poselskie Beaty Kempy. Policjanci, ratownicy GOPR-u, pracownicy Nadleśnictwa Bielsko i bliscy szukają 19-letniego bielszczanina Sebastiana Gajera. Chłopak wybrał się wczoraj w góry i do tej pory nie wrócił do domu. Po raz ostatni nastolatek był widziany w poniedziałek rano. Niedługo później zadzwonił do bliskich i powiedział, że zszedł ze szlaku i zabłądził w Beskidzie Śląskim w rejonie szczytu Palenice. Sebastian nie zabrał ze sobą jedzenia i picia, może potrzebować pomocy lekarskiej, poinformowała bielska policja. Funkcjonariusze czekają na informacje. Znany ekspert podatkowy i komentator polityczny Robert Gwiazdowski wchodzi do polityki. Ogłosił dziś powstanie Fundacji Polska Fair Play i zapowiedział utworzenie komitetu, który wystartuje w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Robert Gwiazdowski wyjaśnia, że do podjęcia decyzji skłoniły go rozmowy z Polakami. Ekspert tłumaczył, że państwo zachowuje się niesprawiedliwie wobec obywateli, między innymi dlatego, że zabiera im znaczną część pensji, a partie w jego ocenie nic nie robią, tylko wzajemnie się podszczypują i faulują. Gwiazdowski stwierdził, że jego inicjatywa polityczna zmieni tę sytuację i będzie grać fair. Gwiazdowski nie wyklucza wystawienia list w jesiennych wyborach parlamentarnych. Decyzja uzależnia od dobrego wyniku w wyborach do Europarlamentu. Naukowcy policzyli nietoperze w północnej Polsce. W środkowej części wybrzeża żyje ich teraz około 140. To o ponad 20 mniej niż w ubiegłym roku. Tereny północnej Polski nie są naturalnym środowiskiem nietoperzy, dlatego ich liczba każdego roku jest inna, mówi pracownik Parku Krajobrazowego Dolina Słupi Józef Wysiński. Nie ma jaskiń, nie ma jakichś grot, sztolni dużych, z tego też względu nie ma tych ilości dużych. Było 138, nietoperzy, my się z tego bardzo cieszymy, ale jest taka specyfika, no i w naszych warunkach, w piwniczkach mamy po 2, 5, 7, kilkanaście. Najwięcej nietoperzy naukowcy znaleźli na terenie Starej Gorzelni w Gałęźni Wielkiej oraz w studni w Wierszynie, prawie 50. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i w nocy na Pomorzu i Kujawach marznący deszcz powodujący gołoleć, na pozostałym obszarze śnieg przechodzący w deszcz ze śniegiem od minus 5 stopni na Podlasiu do minus 3 w centrum i zera na zachodzie. Nad morzem i w górach porywisty wiatr. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! W sklepach Euro! Drugi produkt 20% taniej, lub trzeci 40%, lub czwarty produkt sensacja! Aż 60% taniej! Promocja na RTV oraz małe i duże AGD!

that the glow of your beam outshines every star. You'll feel parts of every mountain, sea and shore, and you can hear from far and near a world you've never heard before. But on that clear day, on that clear day, you can see forever and ever, ever. No nie było to łatwe, przyznaję. Piosenka nosi tytuł On a Clear Day You Can See Forever. Czyli, tak tłumacząc ad hoc, w pogodny dzień możesz zobaczyć wieczność. I to jest, powiedziałem, arebur, czyli na odwrót podpowiedź. W związku z tym wyjawię, żeby już nie męczyć ani państwa. Znaczy, ja znam temat, ale mówię, żeby nie zgadła. Bo skoro piosenka mówi o takim patrzeniu bezgranicznym, to odwrotność tego to jest krótkowzroczność. I temat piosenki, który pozwolę sobie podsunąć dzisiaj, to jest piosenki dla krótkowzrocznych. Już państwo rozumieją, że nie mieliśmy szans. Nie mieliśmy dzisiaj żadnych szans. No rzeczywiście, było trudno, ale miejmy nadzieję, że piosenki wynagrodzą państwu to. Tak, chociaż ja już zapowiedziałam po cichu, że dzisiaj żadna z moich piosenek nie jest na temat. Ja w ogóle nie wiem, czy powstała piosenka o krótkowzroczności. Ale jak ty mogłaś w ogóle przyjść do studia ze świadomością, że nie wypełniłaś nawet w 1%? Nie, ja wypełniłam w moim odczuciu w 100%. Aha, w twoim ale odczuciu. Że jest to odczucie głęboko subiektywne, to inny temat. To inny temat, nomen omen. Rozpocznę od utworu zatytułowanego Podejdź bliżej. No można by to wepchnąć. Znaczy to jest jeden z tych najbardziej na temat z moich dzisiejszych. Bo kiedy ktoś, prawda, to podejdź bliżej. Wszystko rozumiem. Tak, no, sam jestem krótkowzroczny, więc czasem podchodzę bliżej. Chcę coś przeczytać. No właśnie. What do I have to do to get you in? Kto to był? To był Miles Kane ze swojej pierwszej płyty Color of the Trap. Pierwsza na niej piosenka Podejdź bliżej. No tak. Zgadzam się, Aniu, z tobą, choć niechętnie, bo chciałbym być prymusem bezostannie, że po tym, jak zaakceptowaliśmy oboje ten temat, to też miałem kłopoty, bo nie ma piosenek wprost o krótkowzroczności. Ja myślałam, że na przykład, nie wiem, Morrissey napisał kiedyś piosenkę o tym, że była piegowata, urocza i krótkowzroczna i nie chciała mieć ze mną nic wspólnego albo coś takiego, ale nie odnalazłam ani jednej takiej bohaterki. Nie, no są takie, które obchodzą temat, to są o ludziach w okularach, są takie o wzroku, no więc ja szukałem i w pewnym momencie przypomniałem sobie taki absolutnie podstawowy, standardowy blues, który nosił tytuł Eyesight to the Blind. To oczywiście jest przegięcie, bo krótkowzroczny nie znaczy, że on nie widzi, tylko widzi tam trochę bliżej. I znalazłem wersję tego utworu w wykonaniu też klasycznego artysty bluesowego, Sonnego Boya Williamsona, tylko że on zmienił tytuł, nie wiadomo dlaczego. Ale słowo blind tutaj pada, niemniej w to jest zamieszana i nie najlepiej traktująca go kobieta, co jest chyba naturalne. Ale to takiego niewidomego źle traktowało? Nie, on widzi, już... tylko był ślepy, kiedy się... Zaślepiony był miłością do niej, do tej złej. W sumie głównie chodzi o to, że był krótkowzroczny, jeśli o to chodzi. You've been talking about your woman. I sure wish that you could see mine. You've been talking about your woman. I sure wish that you could see mine. Every time the little girl starts loving, she brings eyesight to the blind. Her daddy must have been a millionaire, 'cause I can tell by the way she walked. Her daddy must have been a millionaire, 'cause I can tell by the way she walked. Every time she starts to loving, the deaf and dumb begin to talk. All right. Making up a bread. Man in the next room of dying stopped dying and held up his head. He said, man, ain't she pretty? And the whole state knows she's fine. Every time she started loving, she bring eyesight to the blind. Let's go now. No więc potwierdza się to, że krótkowzroczność w przypadku kłamliwej kobiety może doprowadzić człowieka do rozpaczy. Pomyślałam też mężczyznę. O tym... Tak, nie człowiek, znaczy to samo, kobieta to nie człowiek, więc człowiek nie, to mężczyzna. Człowiek. Ale skąd? Człowiek, tak. Oczywiście. Nie, pomyślałam, gdzie właściwie byłby blues, gdyby nie kobiety? O czym oni by śpiewali? To jest prawda, oczywiście. Ach... Czyli powinniśmy być wdzięczni tym złym kobietom, które doprowadziły do powstania tylu wspaniałych bluesowych kawałków. I nie tylko bluesowych, gdyby się nad tym zastanowić. Teraz nie o kobiecie, ale No, w pewnym sensie na temat. Tak? Rozpoczęliśmy od tego, że kiedy będzie piękny dzień, to zobaczymy aż po horyzont i tak dalej. No, idąc tym tokiem myślenia, kiedy nie będzie pięknego dnia, albo kiedy będziemy mieć wadę wzroku, albo kiedy nie będziemy mieć okularów na nosie, albo kiedy cokolwiek, to wtedy będzie zła widoczność. Prawda? Zgadzam się, w całej rozciągłości. Tak. Ja teraz właśnie taki utwór przyniosłam, tak zatytułowany. Zła widoczność. Zła widoczność to coś z drzew spada już bliżej niż dalej, nie wygłupiaj się. Jedź. Jedź. Krótkowzroczność, tym razem to nie wada, już prawie jesteśmy, nie odwracaj się. Jedź. Jedź. Zła widoczność to coś z drzew spada już bliżej niż dalej, nie wygłupiaj się. Jedź. Jedź. Dusznotłoczno, dobrze wiem, że nie wypada, nie odwracaj się, błagam. Jedź. Jedź. To nie mgła, ale całe światło pożera. Jedź. To też nie gra. Jedź. A wygrywa z nami do zera. Nadgarstki wykręca. Jedź. I poddusza, ale tak jak nie lubię. Jedź. Bo to nie mgła. Jedź. Ale całe miasto pożera. Jedź. Zła widoczność to coś z drzew spada już bliżej niż dalej, nie wygłupiaj się. Jedź. Jedź. Krótkowzroczność, tym razem to nie wada, już prawie jesteśmy, nie odwracaj się. Jedź. Jedź. Zła widoczność to coś z drzew spada już bliżej niż dalej, nie wygłupiaj się. Jedź. Jedź. Dusznotłoczno, dobrze wiem, że nie wypada, nie odwracaj się, błagam. Jedź. Jedź. To nie mgła, ale całe światło pożera. Jedź. To też nie gra. Jedź. A wygrywa z nami do zera. Ale tak jak nie lubię. Jedź. Bo to nie mgła. Jedź. Ale całe miasto pożera. Jedź. Polska zła widoczność. Zła widoczność. Wobec tego ja mam piosenkę znowu odwrotną. O bardzo dobrej widoczności. Ona może nie całkiem przystaje do tematu krótkowzroczność, ale w pewnym sensie czyli, tak. Czyli jest nie na temat. Nie całkiem ona przystaje. Jest, nie, ale ona jest bardzo na temat w sumie. Aniu, bardzo cię proszę, nie punktuj mnie. Mam przygotowany zestaw bardzo ładnych utworów prawie na temat i teraz będzie jeden z nich. The future is so bright, I gotta wear shades. Naprawdę? Przyszłość jest tak świetlista, że aż muszę nałożyć ciemne okulary. No i co w związku z tym? No to krótkowzroczny się ucieszy. Dlaczego? No bo nawet jeśli on nie widzi, to ktoś mu obok mówi, że przed nim świetlana przyszłość. Chyba, że nie założy też okularów, to już jest dwóch, którzy nic nie widzą. Krótko, no ale już tak świeci ta przyszłość, to i krótkowzroczny nałoży, żeby go nie ale oślepiło. Ale nie, krótkowzroczny chyba już miał okulary, to ten drugi nie miał. Obaj mają. A krótkowzroczny ma dwie pary. Do patrzenia i słoneczne. A są takie... Klapki nakładane. Wiem, tak, ale nie wchodźmy w to, bo to jest sprawa optyka. Piosenka jest bardzo dobra. Wszystko było na temat. Nawet było o X-ray eyes, o rentgenowskich oczach. To jest to, o czym by mógł marzyć krótkowzroczny. Gdybyśmy wiedzieli, o czym marzy, oczywiście. No, ja jestem krótkowzroczny. I tak? Zdarza się marzyć o rentgenowskich oczach? Ale żebym mógł włączać i wyłączać, nie na stałe. To musiałoby być męczące. No, ciągle widzieć. Poza tym czuję się nagle jakoś niekomfortowo siedząc naprzeciwko. Ale jeśli nawet to mam wyłączone. Dobrze, państwo nie widzą. Naprawdę się przestraszyła. I zasłoniła książeczką do kolejnej płyty. Ale mi nie starcza. To jest radio, Ania. Tu nie ma kamer. Przestań. Teraz utwór... zatytułowany Shades. Czyli jesteśmy dalej przy okularach. I przy tej sytuacji, kiedy pan, o którym zaśpiewa za chwilę pani, szuka okularów po kieszeniach tylko po to, by zorientować się, że ma je na twarzy. Pan Hilary. Tak, na pewno krótkowzroczny oczywiście. When you were sleeping, I'd incorrectly got my head screwed on. Tried to find a way to write a note. Couldn't get your shower to work. I sort of wish that it was raining so that I could pull the hood up on my coat. I'm always happy to be leaving. Could be the company I'm keeping. Like when you're looking for your shit. To było całkiem przyjemne, mimo że nie było agresywne, gitarowe, bo wszyscy myślą, że ty głównie, że ja takie tylko lubię. To była pani Alexandra Xavier, debiutantka, która troszkę zaistniała, troszkę przepadła tą płytą, Belladonna of Sadness, wypełnioną właśnie takimi czarującymi, uważam, piosenkami. Może po prostu miałem moment słabości, ale mi się miło słuchało. Ale żeby nie było, że ja tak już popadłem w taką romantyczność, taką miękkość, to teraz troszeczkę przyostrzymy. Utwór jest jak najbardziej na temat, tylko muszę go objaśnić, bo... Bo nie jest na temat, tylko trzeba wymyślić. Nie, jest bardzo na temat. Tytuł jest, że napisano na ścianie, I teraz, żeby przeczytać, co jest napisane na ścianie, to... A przez... tak, piosenka o gazecie, piosenka o obrazie, piosenka tak, o... Ale ja mam na ścianie i krótkowzroczny, albo jak są duże litery, to sobie poradzi, a jak mniejsze, to musi podejść. Czyli to jest dla krótkowzrocznego wyzwanie bardzo ciekawe. Zależnie od tego, ile ma dioptrii. I co jest, jak duża jest czcionka na ścianie. Tak, i czy ma astygmatyzm, i czy jest odpowiednie oświetlenie, to wszystko jest o krótkowzroczność. Innymi słowy, dzisiaj każda piosenka jest właściwie na temat. Nie. Przeze mnie wybrane są precyzyjnie, z chirurgiczną precyzją dobrane do tematu. Możemy? Tak. At all. się zastanawiam, jak dobrym trzeba być redaktorem, żeby do tak trudnego tematu dobrać tyle świetnie pasujących piosenek. A jak skromnym trzeba być redaktorem, żeby naszła taka refleksja i to jeszcze na ogólnopolskiej antenie. No, a czym się różni ogólnopolska od lokalnej? Jak ktoś jest dobrym redaktorem, to jest i na tej, i na tej. Nie, to na pewno mam na myśli zasięg tej jakże skromnej refleksji. Ja się obawiam, że wprost globalny, gdyż jak wiemy, słuchają nas państwo na całym świecie. Jest to możliwe, bo państwo czasem piszą z tak odległych zakątków, że ani uważaj, co wybrałaś. Piszą teraz do tego wspaniałego redaktora, który zawsze ma wszystkie piosenki perfekcyjnie na temat. Przypomnę ten temat krótkowzroczność. Teraz Anna Gacek znowu trafia w dziesiątkę. Nie wiem, czy koniecznie trzeba było przypomnieć, jaki jest temat audycji chwilę przed kolejnym moim utworem, bo już się nam ten temat powoli rozmywał. Nieprawda. Przed oczami. Krótkowzrocznym się rozmywa obraz. Tak, to może to jest najbardziej na temat, jeśli chodzi o moje dzisiejsze utwory, że są takie trochę niewyraźne, jeśli chodzi o zbieżność z tematem. Teraz utwór zatytułowany Out of Sight, czyli w bardzo dowolnym tłumaczeniu, gdzieś poza polem widzenia. No tak. Co może nas jakoś doprowadzić. Ja chwalę ten wybór. A to chwalimy sam w takim razie merytorycznie, ale muzycznie też wspaniale, bo to James Brown. You've got your highest eagles on, slipping you. You've got your highest eagles on, and you're slipping you. More than all right, you know you're out of sight. You got a shapely figure, mama, that's keeping you up tight. You got a shapely figure, mama, keep me up tight. You're too much, you know you're out of sight. The way you do the thing you do, the way you kiss me too, the way you do the thing you do, the way you kiss me too. My heart delight, that's what you are, you know you're out of sight. James Brown zawsze im przypomina, co to znaczyło robić taką napakowaną energią muzykę. Utwór teraz, który wybrałem, będzie ukoronowaniem tego tematu. Doctor My Eyes, ulecz moje oczy. No bo jak inaczej może powiedzieć krótkowzroczny, który marzy o tym, żeby być dalekowzrocznym. Doctor My Eyes. Doctor, my eyes have seen the years and the slow parade of fears without crying. Now I want to understand. I have done all that I could to see the evil and the good without hiding. You must help me if you can. doctor my eyes. Tell me what is wrong. Was I unwise to leave them open for so long? As I have wandered through this world, and as each moment has unfurled, I've been awakened from these dreams. People go just where they will. I never noticed them until I got this feeling that it's later than it seems. Doctor, my eyes, tell me what you see. I hear their cries. Just say if it's too late for me. Znowu zmierzamy do końca i tylko jedna jeszcze piosenka na temat od Anny Gacek. Na temat w tym sensie, że zawiera w podtytule Daleko i blisko. Bardzo dobrze, krótkowzroczny, sprawdza różne szkła, czy daleko, czy blisko będzie ostro widział. Niestety główna część tytułu zupełnie się z nami nie zgadza, gdyż brzmi stay, zostań, a my już sobie idziemy. Dziękujemy. Dziękujemy. Get me, and when I touch you.